بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال سيدي الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري القروي رضي الله تعالى عنه وارضاه وعنا به في الفصل 27 من كتابه النفيس لما حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم. وقال السيد محمد الغوث رضي الله تعالى عنه في جواهره: فذكر العامة كلمة الشهادة أو غيرها من التسبيحات، والذكر الخاص مما يكون بتلقين شيخ مرشد عارف بأدواء النفوس يكون أقوى في إزالة الحجب عند الملازمة عن قلب حاضر. انتهى إلى آخره. وقال وحنا منم يلحم نجسون نيكو تجتا ييويسو ولله الحمد والمنة مؤجبة ايكي ذكر bi nga xamantene mom la serigne bi di jox talbi bi te zikkar bobu nek manam ta ki koy jox ne li nga xamantene mom moy li jariñ talibi bi ak fatko bi nga xamantene mom lay amé mi ngi koy amé diko jaaré ci fonk bi mi fonk zikkar bi ko serigne bi di jox te gi nga xamantene mom la koy te amma zikkar yi nga xamantene bu serigne bi mom mokoy jox waye légi ni nga xamantene dal mom moy kon ni ñu gis manam moy dal madad bi madad bi di mi ngi joggé manam bi yex ci talib bi day joggé ci serigne bi mais fi muy jaaré moy ci zikkar ñu koy jox ak fonk gi xam nga koy fonk léegi mata baye xal foko négliger nak moy négliger nga lien bi dox sen digënté lolu jëm mi négliger sëriñ bi la Allah Allah walla ñaan sam muna waqala waxna as-sayyid sang bu baax ba Muhammadul Al-Ghaws radiyallahu anhu radiyallahu jarab Allahu riyala ta'ala ci ka jaanu fi jawahiri ci jawahiram muné فذكر العامة فذكر ذكر العامة عامي عامي موي عامة موي نيب رك موي لو كومو دي مورتال نيوم سين ذكر كلمة الشهادة موي كادوك سيدي او غيرها ولا يينن يدول يوي من التسبيحات تي اي صبال لول موي ذكر عامي الله سو خولے القران مانام يرنتي بي صلى الله عليه وسلم بو خول داير القران صاح دو مانيير جينيرال يرنتي بي صلى الله عليه وسلم بارتيكولييرمان ذكر يمي جانغالي سو لن ديمي سي تيري حديث سوفان سي صحيح يي سنن يي مسانيد يي مفنفات يي ايتترا يوي دا نين تي غيس ني داي واخ دل داف سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم داي واخ لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله ها يولي استي نيني ديكو الحمد لله استغفر الله الله اكبر ها اك يمل نون يولي واخ ذكر عام راوي لو ما سن ذكر الصلاه على النبي داغي ديم يويو اي ذكر لا نيو خام تاني يو باري نجارنا تي نيم كو بوك تي mbolam luy jarani mi ngi ci bir yep mi ngi ci bir mo upp doola sans zikkar yi nga xamne mom la gaay di zikkar ya rahman ya latif ya qahar ya fatah zikkar yoy ñoko upp doola ay bismillahir rahmanir rahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أستغفر الله صلاة على النبي لا إله إلا الله أستغفر ذكر بجنت ذكر لك مو كلمة الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بغا خامتاني nit ki su jam su jele togn yalla mbolam xetu togn yi aduna ba aduna jeex mu ray ay million nit njaalo ay milliard yon satch ay milliers de fois def yef gor jigen nek gor jigen pendant 100 ans wax ben yon la ilaha illallah muhammad rasulullah mu dogu ci mom mu effacer lepp dugal ko aljana allah bien tisafa alam ta'lam anna alislam yajub ma qabla khara khamuni alislam day effacer lepp lo xamanteni jito nako te moy baat biñu duggé ci alislam weddi ko moy niñu génné ci alislam lola tax kenn duko pessé amna hadith bu siw bu ñu tudde hadithul bitaqa mom borom xam non la ci tudde rahmatullahi alayh hadithul bitaqa hadith bo moy da fay gis nit ko xamantene dañ koy indi yowal qiyamati mu ngi ci sahih bukhari yena sahih et cetera hadith bu siw lu mu ngi ci masanidi musnad ibn ahmad et cetera waji day ñew yowal qiyamati taxaw bu taxawé dañ koy wan côté bu nek ay bakaram mu mel ay montagne montagne ci ay bakkar bu fa beutam yom amul dara lu bax ñu ne me amna benn bitaq moy benn genre carnet bu ndaw bo xamne bu ndaw ndaw lu ndaw li ci benn genre kiit la rek sax ñu ne amna lu fa nek luñ fa bind lañ xol ba xam lu bax la wala lu bon la wala lan la neena bu ko defé mu ne oh ke gi li ah li day jaruta xol mais lan la li bi tolo manam li muy valeuram par rapport ak la ak yi yep mo gis non mais man c'est bon c'est pas la peine je suis cuit c'est bon c'est fini pour moi ñu ne lañ xol rek ñu ubbi gis ci baq la ilaha illallah ñu ne nañ natta buñu tégué la ilaha illallah ci benn balance mu note yi ci dess waajira ma aljana mo tax yantu bi sallallahu alayhi wa sallam hadith sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu min ci sahihi muna man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala aljanna ala ma kana alayhi min amal kep ko wax baat la ilaha illallah te nga selal da ngay dug aljana ko wax la ilaha illallah mu sel ci yow sa xol wax ko mu sel ndax nak sa xol wax ko la wala nga incarner ko la diko jëfël wutele ci borom xol wax la mais ala kul hal su lay wax goko te wax di deug mom da nga dug aljana mais nak selon suy jëf amna ño xamantene dañ leen di téla bal am ño xamantene dañ leen bëggal tuuti do leen yob et cetera mais da nga dug aljana baat bi gëna kawé yenen ci salatu mako wax afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la sharika lah baat bi geun bima wax man ak ñuma jitt won moy la ilaha illallah et cetera donc awami bokku lu ci yermane gu mat bi leer yalla defa moy waat la ilaha illallah en fatal fu magu yo mu met ko a notre disposition mu disponible ci ñepp ñu diko wax sa yu leen nexé ak ay astaghfirullah salatu ala nabi subhanallah alhamdulillah allah xolal muna subhanallah tamla'ul mizan walhamdulillah yamla'u ma bayna as-samaa wa ma bayna as-samaa'i wal ardh wa wala aw yom la an ci rawi bi mo xamul lan la wax ndax ba subhanallah walhamdulillah yom la an la wax wala aw yom la manam moy ba subhanallah ak alhamdullilah dañuy fessal digënté asaman ak suuf manam wal dañuy fessal mizan bi tam moy balance hadith bi mujj ci sahih al-bukhari wa hadith sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu daf ni kalimatan khafifatan fil lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila ar-rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim ñaar kando ñi ni yu woyof la ci lamen khafifatan fil lisan thaqilatan fil mizan yu dis lañ ci balance ba habibatan ila ar-rahman dañu sopp ci yalla bi nga xamne moy ki fess del yermune moy lan subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim et cetera ci ay façon zikkar subhanallah boko xé 100 fois mais aji nga makka 100 fois alhamdullilah amul ben xewul bu la yalla jox lulul bo waxe alhamdullilah li nga joxe mo upp doole li nga dox bu la yalla maye sax jëf jo xamantena li ku ko def dem aljana nga wax alhamdullilah ginnaw bi am nga lu upp doole aljana gogu non ñu la dig ci bir benn baatu alhamdullilah bo et cetera ye zikkar ba mo tax zikkar mu gis nga romon nañ ko moy jaamu yalla lu gëna mag daar bolam jaamu yalla yi li tax sa borom subhanahu wa ta'ala yonal ko moy zikkar ngir sa xol di zikkar li gën nak nit ki numuy zikkar moy bu ko xolam day def au début ci ñal ben ki zikkaru lamin moy zikkaru amatul muslimin ñi ñe ci maqam bo bo de bok ci khawasul mu'minina moy particulier ci bir way gëm ni sa xol moy zikkar bo bokke ci aarif ne nak sa ruh mo zikkar me awami yi xéte zikkar lañ lay dox del def subhanallah del def alhamdulillah del def allahu akbar del def ay salatu ala nabi yoy lañ lay wax lañ dox digel ci salat fatiha yoy lañ lay wax te lool moy li jaar nit ku ne dañuy xol fan la bok ñu diko jox zikkar yi ajo yi nga xamne ñu koy yikiti lay koy jangulo lol diko jangulo alquran dox ko zikr yoy mo gem munaw zikrul khas zikrul khas nak moy ñi xamna ñu particulier lañ mimma moy day nek tukke ci li nga xamna yakoon dana nek bi talqini ci sawuk sheikhim serigne bo xamna murshidin kuy gindi kuy yarata la di orienter nit ñi aarif ko xamantene dafa xame bi adwa in nufusi ci safare bakani ngi khawasimu manam nit ki nak bu ne nak legi dafa bëgg soobu ci yoonu yalla ak yoy nak serigne bi nak mo nan ko man sama tarbiya amna bu may tarbiya nak ci zikkar la lay tarbiya zikkar bobu nangam la kay mi dox lako dox la zikkar bobu lool pour tarbiya la mais sinon amatu nasi ni se comme de mortel ken dou len dox yoy zikkar dañ len dou bayyi mais buñ nango nak bëgg ñew dugg ci tariqa yi bëgg tok jaayante ngir du dañ bëgg yegg ci yalla et cetera sen borom luñ moy sul objectif legi dañ len di dox zikkar yi nga xamni ñoom ñoy zikkaru khawas pour tariqa yi comme niñ ko waxe on sa kéro ci jota bi wess bu ko dafa yakunu dana nek aqwa di gëna tar di gëna deuguer di gëna dis fi izalatul hujub ci dindi kiray andal mulazamati fa taqo ga ma nit ki su taqowe ak zikkar yoy comme tariqa bi en guise d'exemple mais sino tariqa yep la werd yep la non lañu def tariqa bi day bu gëna gaaw rek te gëna yomb te gëna woyof comme ni nga xamne non lañ koy gisee inshallah taala ngay def kon lool mom mbolam zikkar yi day gis yo xam tane ay werr lan di werr tariqa yi dañu lay yar dañ lay tarbiya dañ lay orienter hein bo xamantene sa ruh day sel ñu yegitu la yobbu la ci borom subhanahu wa ta'ala xam ana lan moy febar yi nga xamne ñom ñoy sa febar bakkan ñu safara ko tariqa ci cheikh mouti jonne la dal di lañ ko gis inshallah dafa gëna gaaw te gëna yomb te gëna woyof te gëna leer gëna sel gëna neex Allah akbar bo taxawé ak mom lazim la wasama takfi li talibi hamna manafi fi dunya okhra takol lazim la wasama takol lawasim yi nga xamanteni daño war ci tariqa mo ñetti werdu wo fa xamal takfi li talibi ha min al manafi fi dunya okhra da la doy sekk ci ay ngeumat lo xamne da la jay aduna ak alakhirah lepp lo ci sax lazim suba lazim ngon tek ci talibi cheikh sa aga day fali fi dunya okhra deng mais muna an qalbin bu fekenteene dafa and ak xol bo xamantene haadir buy tewlu la soy zikar gis nga en dehors de ni ngay takowé wirdu wa fa hadar en dehors de lolou ni ñepp lay jariñ rawante bi xam ngeen fan la xol ni ngay tewlo bo zikar ñu koy tewlo ñu taxaf la seen ñu wax rima harisna way wax bi bok na ci waxe amna seed hadu ma la dañ wax ñu wax ci zadu qulu ah man la wala kin la jadu was dhikri naka la na wala kin la jadu was dhikri in lam yakul lahu حضور قليل والحضور غريب واي نا ما ييتو كي ذكر سو فك وا كنا جادو ذكر ان لم يكن نديم امول لو نيل ذكر بوبو حضور اك تيولو قليل لو نيو لاي دو ما ييتو كي ذكر ذكر بو بغي مو جارين لا دانكو ديف اك خول بو تيولو لو رابيل خما لو رابيل لا نيو ذكر لو رابيل رابيل كاي du tuddu ni rek xola ngay wax la ilaha illallah la ilaha illallah saxala ni ci lenen yaangi wax lenen yaangi nek ci lenen soxola ko fenen lu tax ñu wax ruhu jëfi dañu am jëm am ruh comme yaram nit ni ñu amé jëm am ruh nit ki bu fi ruh bi nekul lan mo fi ne jëm ni silhouette bi waaw silhouette encore pire silhouette bi moy new bi modo ngi tud modou mais legui mais lan la new la parce que rom bi new tank bi du yongatu loxo bi du yongatu beuti du gisati nopi du deg et cetera dootu meuna amati njari nit ku ko yakaron ci loko meuna yakar lo yakar ga day jeex legui lu do may ma dox rom meuna tok meuna lu lu do ndax la ndax ruh bi mo nek ci bir jëm ji jaamu yalla yi tamit non lañ mel dono am jëm forme bi moy niñ koy defé ni ci biti mu am ruh bi nak moy lan moy tewlu toroxlu nit ki di toroxlu ci digëte borom tewlu gogum mu koy def ci xolam lool moy ruh kon su fekenteene nit ki manam zikkar bi su amul tewlu lolou qalilun day new may ci jogi dina am mais day new du bari ngay gis du am intensité du am puissance yépp du ko am fréquence bi day touti et cetera may yi du ñu day new muné wal hudur gharib waye tewul gogou nak moy litum rank mo étrange bari wul lo koy sunu ñi di ko am amin metewul gogou fan lay jubi tewul gi fan lay jubi tewlu gi mi ngi jugge d'abord ci nga def préoccupation yalla sa préoccupation ci yeneen activité parce que su fekkante ne ya nga ci sa xel dang ko brancher sa xol nour ci yeneen mbir yi aduna yi mais bo toge di zikkar sa xel ci lool lay nek sa xol ci lool yoy lay nek dootul aju ci yalla du aju ci yalla même boko beugé han du ko du ci aju abadan dede du mën na foko moma yeneen moma yi nga xamne nekko ci bir julli bi par exemple ak yeneen yi sa xol nga koy acci yalla motax zikr qalb am solo mo zikr bi ngay zikr ak sa xol top lool motax al jamaa allah amna zikr bu tuddu non li geun nga diko def nak moy bala ngay julli 5 minutes avant wala yoy wala wa ha wala bis bu nek rek nga tok ben jamono jo xamne dang koy def wala jamu ala allah ngay tok gëm sa beut concentré wu nga deg lu sa xof wala allah allah allah bu ko la allah allah allah gëd ko def zikr bob xam nga awliya allah yi bok na sen jamu yalla yi gëna mag yi nga xam nga dañ ko fonk mu ma ñu wax moy khidmatul ahl manam sen wa keri sen jaboti ñu di len ñu nekk ci sen service comme yenenti bi sallallahu alayhi wasallam du sayyidat aisha radhiyallahu anha su nekkal ci keur gi nan la daan nek lan la daan def nga daan nek ci ligueyu keur gi mu ngay deubal ke rofam mu ngay defal ke le hein ku rek am la lum lay defal manam mi ngi ci serviceu soxna yi ak dom yi ne moma bobu bok na ci jaamu yalla yi gëna mag moy ngay def lool nek ci lool mais moma bi ngay nek ci yoy nak bul ci nek lool rek sa préoccupation la ci lool lool sa zahir la mais fexal sa xol di wax allah allah allah allah jamono joy yent yalla musa alayhi salatu wassalam fatkh bi mu ko am dafa nekkon di ligueyal wa keurum daf len demone di len wuta di ci han tak tak tak pour ñu jaaru tog et cetera bu mu demé di lay wuté midi ci la am faq bob lepp na xol bu téwlu la xol bu téwlu moy lepp fofu la né tout lepp xol bu téwlu la diexlu fof motax ñu bari gis fof ne nitu yalla yi d'ailleurs ku leen gis ci xamulen ñenn ñi ci ñom ñu ci bari sax day fof ne dañuy amuñu ñom defuñu dara manam defuñu jaamu yaa parce que ci bitini lo tax wali na xare xamé parce que ci bitini defuñu lu spécial lo xamné da nga fof fekk mi ngi kursam mi ngi téré kabel bi mi ngi def li mi ngi def deul xolam moy nek de zikr fum toll xolam moy tewlu borom di tuddu yalla xol bi dar wala huma sakana fil layli wan naharu sallu alayhi yalla han lepp lu dal nak ci guddé beccëk moko mom xol bi bu dalé ci mom yalla jeexna djegega yalla te lolou day tax nga xam yalla amma di sukkandiku ci cëru biti yi ni rek ak salamé dong ci di tuddu yalla taxu ñu wax dëng mu na waqala waxna fi kitab at-tawrat ci téré bobu kitab at-tawrat xawmako ko bind la wax deug yalla sudu sayyid muhammad al-ghaws bi xawmako la wallahu a'lam mune i'lam xamal ni anna sadra lak deun bi mamlu'un dafa fess wa mahshuun ba pare dafa njaay allo bil akhlaq ci jikko zulmaniyati yey ko diglendam allati yi nga xamantene tutahharu ha wala tutahharu dana lawe biya ci mom min bani adama ci doomu adama bi al athar jeexta wala tazharu tazharu bi dhar bi ta tazharu dana feñe biha ci mom jaara ci jeug jikko yoya min bani adama ci tukke ci doomu adama al athar jeexta al khabisatu yu boni kon fala budda munul ñak an yazaki ci mu labal fadrahu deunum han bi anna ci lu demeneke ci lu demeneke ak talqina ak saate min asa ak sa ay zikat min ash-shaykh bu tukke ci serigne al-kamil bay adimat hatta mbete yadkhulu mu dug fi tawr al-qalbi ci xol bi manam ci bir xol bi rewum alladhi li nga xamantene fofo nga xamantene huwa mom moy musta'ad wala bok alladhi xol ba nga xamne alladhi huwa mom musta'adun mom moy beureb ko wadjal ha fañu wadjal manam dafa nek ci predisposition li tazyini ngir taral tarlo wala tazayyun ngir tarlo bil akhlaq ci ay jikko al hamidat yu geureum yi wal anwar ak lere al marsh al mashruhat yi nga xamantene mom lañu yaatal talal ko sanni ko ci bir xol ba bi xafa bi ci lu tollo ci lu yemo manam lu proportionnel ak al istidad wajal ga manam xamal ne deñu doomu adama dafa fess del ci ay jikko ba par dafa dañ ko yire mu ndjay allo manam mu dem ba nga xam day am ben état bu sauvage ndax lan ay jikko yo xamantene jikko yu lendeum la jikko juk lendeum la muy jikko yu bonni rek dañu fess del ci xolu nit ay reuy ay iñaan ay soxor ay bëggu manam yéne su bop lo xamni yéne woko ñi ci dess ha bëgg bi bëgg fété kaw nit ñi hãn di yëm sa bop ak xébaaté hãn ak sawal sawalaté ak ñak mëna muñ agit lo am défé né dang ko yéyo motax c'est parce que tu as du mérite. Ak yoy ak yenen ak yenen yoy ay jikko yu bon la iñam dafa fess del xolul nit delul nit mo fess del jikko yu mel non yu bari lañ nak yu mel non yu bare du jeex bu do lim ju du jeex ha bo gisee ci biti nit ki muy am yenn comportement yu bizarre yu doy war yi lolo ko waral moy dem ci mo xam ci ko waral lolo moy am effet ci lan ci jikko ci bitam mu am ay effet yu bon mo am yo xamne nak day neubutu ci xol bi nit ki du ko parce que amna yo xamne il faut que ñu comprendre lolo amna yo xamne julit du ko xam am yo xamne yéfir du ko xam parce que ci xol lay ne ay sentiment lay wax na day ne ci xol gis nga tay bo gisee ko xamantene adunaam bi dako bali setan diko ay football dem cinéma bu gisee ko dul def mom day defene dund koku il doit être malheureux triste day fogné Tu ne sors pas, tu vas nulle part, tu ne vois personne. Mais tu fais quoi de ta vie à part le boulot? Voilà. C'est-à-dire que du xamné day fogné yow dundo quoi. Parce que mon voilà. Voilà, yow dundo. Pour mon dundo yow. Mais yow mi nga xamantene yow ya melul non, da ngay japp ni mom dundul. Té da ngay xamné mom dundul, mom mo dundul. Elle se prend pour un étranger, mais toi aussi tu prends la personne pour une étrangère. Parce que nit ki xol bi mbolen plaisir yi mi wut ci aduna. Di top bakanam ci diko wuté ci xalé yi jigéñ ni. Diko wuté ci sabarga. Diko wuté ci concert ya. Diko wuté ci cinéma ba. Diko wuté ci doxantu yi ci park ba ak di dem plage. Et cetera. Cinéma yoy ay plaisir le bëgg parce que xolam le bëgg lu mu comblé vide bi ci né mais vide bobu di nekk ci xol kenn rek moko mëna fessal moy borom bi yalla leneen loolu yalla da fay gëna yok vide bi ci xol bi day gëna creuser tax. Mais lolu nit ñi nga xamanteni ñom ñoy nitu aduna yi duñ ko xam abadan duñ ko comprendre mo tax ñom ñu ngi ci def tout temps à la quête perpétuelle du plaisir et du loisir mais duñ am abadan lu combler sen xol c'est juste momentané voilà même nit buy def bakkar ak bakkar bu mëna doon da ngay gis muy wut def bakkar bi affaire bi di def vide ci xol bi am nga gis bakkar bobu daf koy def pour xam pour am plaisir mais gis muy gëna insister pour plaisir bi di gëna wax muy gënd insister ci bakkar gis nga day dem ba ben moment li lay wone bakkar bobu du ko procurer complètement plaisir moy day dem ba ben moment plaisir sax doom ko amati ci bakkar bobu muy def mais ben affaire rek la ci am moy manuko ba manatu la bayyi lolu mais do ci amati plaisir da ko dul mëna ba rek c'est à dire que met plaisir bi yep moy le fait que buma ko deful problème bi may indi ci sama yeug yeug jeexna mais du ci amati plaisir lool nak ku nekul ci milieu bakari do ko xam il faut ngi dundou bakari pour yeug ko manam même ñun ñi sax alhamdoulillah théorie bi rek la xam mais il faut ngi dundou bakari bu di dundou pour comprendre affaire bi ni ñu nek li wax. Amna nak ben dalu xel ak fexu xol bo xamantene ku nekkul ci yoonu yalla munoko am te doko xam zikkar kat bo xamne xolam dafa fess delu ak yalla moy xam lool amna inquiétude yu mak ay angoisse anxiété yu ri yo xamantene ñi koy am moy yéfer fuñ toll lol da len di travailler ak stress yoy da len di travailler julit munu ko xam lol julit munu ko xam munu xam problème bobu eta yi nek non lol julit du ko xam munu ko comprendre ñom munu ñu comprendre lola tax yéfir mom da lul mëna comprendre par exemple jigen bi ni muru mom mais comment ça se fait et pourquoi voilà. Non, mais c'est pas du que yo de logique ça. Mais c'est parce que vous ne pouvez comprendre. Parce que vous appliquez sur moi. Mais c'est prison à la main. Madame, c'est comme si d'un côté de casson. Du coup, nous. Vous ne pouvez comprendre. Vous ne pouvez comprendre ce qui nous. Madame, soumission bobu mu soumettre ci boromam ana lan la ci jëlu ci banex lolou yéfir mënu ko comprendre yébi mënu comprendre yow nga nekk ci manam nga motax yéfir bu la bëggé puni day jéma utiliser ay moyens yo xamné ay moyens de pression yu usahiri rek xamul né su la bëggono puni na fexé ba nga nekk ci situation bo xamantene da ngay né ci bakkar xamul lolou xamul na lolou mom mo gëna metti ñu jëlon ay xal de la ko tek et cetera xamul ni xamul lolou yéne bi xamul lolou amen Allah légui xol hein jikko yu bon yoy nak ndeysam nek ci xol bi nit ki bu il faut que mu labal ko ci lu demé nek mu andak manam ci nim koy defé moy voilà ci mu bi andak taw manam ci mu dem dal djel manam dem ci serigne bu mat mu jox ko wertu zikar tariqa mu jox ko utiliser ko bu ko defé nak lolu moy dugg ci bir xol bi jele fa jikko yu ñaaw yi benn par benn wala ñom ñep ba mu taaro rafet am ay jikko yu rafet nak legi ak ay leer yo xamantene day ubbi deun ji ñukoy sann ci bir xol bi ak deun bi mais proportionnellement ak xol bi predisposition yi am non manam nit ki lumuy gënd téwlu gogou day tax dënd bi di gëna ubbé ko xol bi gëna yaax et cetera manam solo lola tax tamit solo dal moy comme niñ doon wax ci jotay bi wess mais kan canal bi nga xamantene moy tax voilà lolou serigne bi koy joxe motax serigne bu mat moko mëna joxe moy tube bi voilà ku nekk rek ak ban façon tube ak lan lañ lay dox lañ lay brancher voilà lan lañ ci def exactement matériel amna courant yo xamne bokku ci ki puissance bokku ci defé day yaq doy top hein affaire non la demi xol yi donc dank solo serigne bi solo sa prédisposition xol ak mu koy défar diko yaq di défar xol bi diko gëna yaatal di gëna ki di et cetera ba xol bi lèr yi di mëna ñew hein selon dose bi nga xamne mom nga soxla ba kéro nga yegg ci niveau yu kawé wa ilay jëm ci loolu nak wax ji ñu wax ashara mom la juñu rabbul izzati borom ak notel ak teranga bepp xel mu ndef bi qawli ci waxam gi mu wax mom borom subhanahu wa ta'ala su sortu shamsi aya 9 qad aflaha man zakkaha qad deug aflaha te xena man ka nga xamne zakkaha moko laal fetal ko mu mbakkat mu la man dakhala kep ko xamne du gëna fi ci mom han bil khala'i ci gwetal anil akhlaq wal jikko az-zamimati yum ñu ngagne bi wasatatu ci digdigal ak manam intermédiaire at-tawhid wetal manam borom seed ak wetu borom subhanahu al-jahri bay bir aju biral gi yara dana gi shajarata tawhid han garab ga mom wetal borom bi la manam seed wetal borom bi la nuran mu nek leer go xamne mam lu an gu fex dal la bi aqfanul akhmar ci datti dat mo branche voilà datti meññete fi fil ilmi hein ci xam xam al insani gay ko dok hein nité bi hasabi ci lu tolo xam al istidad man ci lu yemo lu askanon te al istidad wajal ga summa top nak yara mu gis asama asaman gi musaffa mu nek lu ñu selal awala bok mam lo an bu fessel del bi nujumi ci ay bidiw wal qamar weru tan safiyan biram nek aji sel an sahabi wallif mir al ma'nawi ye ko dig mana wa yarat bu bowa da na gis nak al basatina tole wal jibala ak dotya ma al uyun and ak sewnde moy buti ndox yi ruisseau yi wala wa ghayr zalik ak yeneen yi lool deng manam kon kep ko xamantene ci bakkan manam ni mi selale bakkanam moy dafa fexé ba xolam jikko yu ñaaw yi mu genné ko waye ni mu koy defé moy day fexé ba wi fexé ba wital borom subhanahu wa ta'ala manam wala bokku séré ak wital lool lañu tawhid tawhid moy pa nga wital borom parce que borom bi wital na ba paré mais nga séré ak wital lool lay tek nga témoigné wital mom voilà hein bu boba da ngay gis nak garab gi ñuy tuddé garabu tawhid manam kon dafa jël tawhid mu mel la ko comme garab mu nekk ben lèr mom ci bopam bo xamantene da fay fess del ak ay branches yo xamantene branche bu nekk limi am ci ay meññef ay fruits day bari mais yoy yep lèr lay doon ci xel nekk ci xam xam nit ki mais lolou yep day yok kon ci xam xam nit ki nekk lèr xam xam ak muy xam borom mais lolou solo ay prédisposition lay doon après nak mo gis ndeysane asaman si nga xamne mo tim xol manam gis nga garab bu wétal gogou tawhid gogou mu nek lu sel fess del ak ay bidiw ak hein ak wèr yoyep ñu nek lu lèr waye nga gis ne amul ben nir manam lo xamantene niru maana la manam amul dara lo xamantene luy tax la ba leeru tawhidam bobu nek ci xol bi du am manam du puiser l'air ci jant bi ci wer wi ci bidi wi et cetera manam gi gis environnement bi tamit day rafet am nga gis day rafet hein wala nga gis nak ndeysan xolam nak mu melni comme tol bu rafet bobu tol yoy nga xamantene hein ak montagne ye ruisseau yek yep manam mel ku nek aljanna melo aljanna melo ku nek aljanna ma tax nit ñi dañuy dund aljanna fi qad aflaha man zakka nakala innal abrara lafi na'am wa innal fujjara lafi jahim ayyo innal abrara yu bu moy nit ñu bax nya lafi na'am ginna ni ñi ngi ci xewal xewal manam aljanna moy xewal na'am moy xewal wa innal fujjara lur bu moy yefir manam katchoy fujja la fi jahim gi neen ni ngi ci tak tak gu tar manam ak mit ak choru bugal lolou adjana bobu ak safara bobu du beul alakhirah bi taxul rek ñu wax bobu rek taxul ñu wax aljana alakhirah bala nga fa dugg dang koy dund fi ci kaw suuf aljana alakhirah fi lañ koy dundé ci kaw suuf ci xol bi lay ne aljana fi lay ne ci xol ku dundul aljana bi do dundu bal do duggu fess ci def aljana bi dang koy duggu aljana bi ne fi ci fofu fi ci sa xol la na dang koy duggu ba pare ak sa xol do go duggu ci bal amin ñu bonni tamit dañuy gis ñomit dañuy nek ci safara dañuy gis motax malgré sen am alal affaire aduna yeneene yeb dañuy gis ci safara lañuy nek ni safar parce que monde bi ñu nek la ay xulo xiro ngayo iñanante soxurante seen xol bu fiir ci dara ku ñu gis mu ëppale leen seen xol bi bon ku ñu gis han ad lolu safara la en fait ya nga matériel bi ci biti ni mais ya nga dund safara sa xol hmm lañu ñala sam muna kon nak fala bu damul ñak li saliki ñeer aji soobu gi fi waqtu talabi ci waqtu yu sakku gi an yattaqi ci mu fe ci mu tek mu ragal Allah bu yalla bi tajarrudi ci mu futte ko an akhlaq wolif jikko yi azami mat ya ñu nga ñi hatta mbate ta zayna mu dadi la ba qalbo xolam mu taru qalbo xolam ha qalbo xolam bi hadhihi almazkurat ci ñu tuddu min arwar anwar ci leer zaat yi jëmum de al ghaibi yetti gay ko kumpa wayafna wala wayufni mu jeexal baad afani len ci defemi mu faddu jeex tak sey fi nuri ap ci leeri af alallahi juf yalla taala aj kawji allah allah allah allah allah allah fa yafar bu ko defe mu ci mom asar al akhlaq jeex tali jikko yi alhamidat yi ñu andi geureum ka taslimi kiyam womat wa tafwidi ak joyal wa tawak wa tawakkuli ak wiru wal qanaati ak baylu wa khayraha genam yidul yoy fi tariqihi ci yonami bin nazari ci khol ila ba'd al masharibi ci len ci nan way wa yarata muy khol bin nazari ci betum ci kholam wa tawji wa tawajjuhi ak djublu wayam ila mir'atihi dem ci setom maza ana lan moy li nga xamantene kasaba dana ko fagu min al isti'dadi ci wajalam ila al qiyamati ba nga xamantene dana dem ci taxaway ba al wustabay aji dig doomu gi ani ma nga nam ci lola fana jeex sifat yi melam yi fi nuri ci leer sifat lay melo yalla taala aji kawgi bal fi nek day jëm encore di continuer ila ila al qiyamati ba ci taxaway al kubra bu magga way yete moy al fana jeex tak ci lay ci yalla bi xamal standard ci lu askano tek ak wajalame manam predisposition ni gis nga li ehe wax du magga la la wax xam nga subhanallah dafa ko trafet partager dafa ko mais inshallah yalla ñu ngi ñaan suñu borom jappale ñu bo muy gën di leer dal sa gëna accessible rek waaw inshallah non amul ben problème inshallah ci carton yalla dañ mënu ñak ci ki nga xamantene mom moy aju soobu ji sal ci soobu di dem ci yalla ci jamono ji nga xamantene mom lay sakku yalla du bëgg dem ci yalla moy mu fexa barabal yalla fu yalla bëgg la gis mu la fa gis fi mu la bëgg ta gis bu mu la fa gis Allah Allah Allah Allah hein yalla ñaan dafa lool motax mu ne kon ragal yalla gogou ni ngui koy defé mu ne moy dang koy defé ci futéku ba set wécc ci mbolam jikko yi nga xamne jikko yi ñu ngañ lañ moy jikko yi ñawé loolu nga diko def ba kérok sa xol di taro di rafété ci yi nga xamantene mom lañu tuddoon sank moy léri jikko yu rafété ak hein jikko yu rafété ak léri nga xamne ñom ñoy wacc ci sa xol ndax ay buntu lañ leer yi buntu lañ jëm ci saxol ay kanou leer yépp nga ubbi len ah bu ko defé leer yoy nga xamanteni ci sa jëm lañ nek mom sa essence mais dafa fadu parce que sa essence dafa fadu moy roh bu roh essence moy essence nit ki moy roh lolu nak day tax ba sa jëf yi dañuy faddu sa yenn jëf yi wala sa jëf yépp dañuy faddu ci biir jëf yalla yi manam moora hadara yalla bo nekké ko soobu jëm ci yalla fam nga ma xamé lool sa su nek da nga wara comprendre né hadara yalla to moy ci li nga nek parce que da nga itu meral won mëno ci a dugg wala nga necca lulul yow complaint ma ngay doon sujet ha moy nga tahqiq monam incarner batu la hawla wala quwwata illa billah ken amul la hawla ken amul pexé ngir muccu ci yobor bi ak muccu ci lu meuna doon di musiba wala quwwata te ken amul katam ci def lu bax wala nga am dara lu meuna doon illa billah lu nga jaar ko ci yalla té yow do luddul téñu wayu jëfu yalla bo défé lu bax c'est parce que yalla mom mo féñal mbax ci yow du yow ya ko def so défé lu bon tamit yalla mo féñal lolu ci yow waye taxé gëpp taxé mi ngi ci ñël na ki nga xamné yalla dafa feñal mo ci mom jëfum yu baxi musiba ak taxé bi gëpp taxé dek musiba mi ngi ci ko xamné ñël la ki nga xamné yalla dafa feñal ci jëfum yu bon yalla mo feñal ci yow yow maf'ulun bi jiga do fa'il yow complément nga il faut nga xamé lool tout temps nga comprendre né man yalla moy doxal ci man nu ko nexé lool lay def teet yalla lumu def rek lolou mo geun ndax geun na ci man nak lolou benen affaire la mais mo geun mais meun na baña geun ci man fofu nak la ragal gi ar fi ragal am fofu buntu bobu la dugg ndax xam nañ ni yalla limi def lu ko neex rek lay def lolou mo motax nga wara duggé buntu bobu mu ne de telle sorte que ce djifi dang koy fadal ci leer djifi yalla yi sa place nak boko beugé xam ci yalla moy xoral fi mu la tek soudé wax kat lu bax nga ñu bax ni ngay andal lu bax ngay def xamal ni fofu la yalla tek fa yalla kon ku bax budé nak lu bon ngay def mom ngay wax té ñu bon ni ngay andal place bobu nga am ci yalla tam timu la tek lolou moy tektale yow fan nga tollu ci mom sa place moy fam nit ki nak bu deme ba nga xamantene day am yegit bobu ba xam ko complètement maîtriser lolou mu nek lu muy dund en fait dootul nek te mom moy def mais yalla lay def day xam mom lolou da ko yeb comprendre ko bu boba nak defum yeb day faddu man day éteindre day dem ba jeex ci bir def yalla yi mais ci leer ga le l'abandon de la volonté propre exactement bu boba nak day am jikko yu muy amé bu boba mune bu boba da ngay gis am ay jikko yo xamantene da ay jeexital lay don ay effet la ci état d'esprit bobu ak comportement mom bobu moy lan bu jox exemple at taslim moy womatu foko fekk day womatu ci yalla so beugé am gëreumal yalla nak da ngay womatu ci yalla comme ni sa takandar womatu ci sa jëm lu yalla wax rek mune wi nga ni wi mune no nga ni no mune wi no nga ni wi no lu neex yalla rek lolou la yalla lu mu teural ci atti sharia bi lolou la lu mu teurulul du lolou jeexna nga wo matu ci yalla ak tamit ay dogalam yimi dogal ci yow yu neexé yu nakari nga womatu ci yalla comme ni sa takkeneer womatu ci sa djum est ce que ce takkeneer sa djum daf koy laaj avion du ko laaj avion buy dox fumuy djum sa djum du laaj avion takkeneer mais takkeneer bi du sax contredire abadan du sax khalaata contredire djum day womatu yow tamit maqulul bihi nga manam comme sujet yow complet ma nga do sujet dañuy def man dañuy agir a travers yow ci mais du yow lay agir xamal ni yalla moy agir a travers yow mais du yow donc nga womatu ci yalla amna luñu wax at tafwid moy joyal wa ufawwidu amri ila allah inna allah basirun bil ibad dama joyal sama lepp mu joyal ko delo ko yalla ndax yalla mi ngi gis li nga xamantene mom moy jamm ni mi ngi gis ñepp jamm ni ak luñu wax ak tawakkul moy wëru ci yalla sa xol bi lepp nga wër ko ci yalla xamne yalla moy sa sukkandiku way moy ki lay garantie moy ki nga xamantene doyna la sukk wëru way nga am jikko bo day gis jikko bo tam day feñ ci nit ku mel non bo amé état d'esprit bi rek yi dey ko moy womatu bi joyal bi wiru ci yalla ak al qana'at doyo lula yalla wërsegal lula yalla jox rek hatta wallahi ci maqamay da nga doyo yalla li la nam ci man man jam la duma la lay jam la wallahi en tant que jam sulo suma manam jam bi manam suko wala tuko suko yalla yekite ci maqama yi gëna kawé utuko jam la rek ci yalla parce que objectif moy mu nek jamu yalla te jamum gogu deug suko yalla wacce won ci maqama yi gëna soufé jam la rek graw jam la fima yalla tek na gërum lolu en tant que jam ma doyo lolou moy ci côté maqama yi imaginer ci côté am aduna yi aduna bu amone solo fa yalla lu tolo lafu yo kon yéfer du fi am goox ndox on yent bi wax sallallahu alayhi mais ñak solo ak ñak am valeur bi mu ñak am valeur ci yalla motax yéfer mën fi am lu ko lu bari comme ni ko dul di mëna amé bu dé mbir mi déme na nonu nga doylu ci lila yalla yërsëgal ak yenen yu dul yi ci ay jikko yépp day tax hãn lolu day waral ba nga xamanteni day am luñu al-qiyamatu wusta manam day bëll yowmal qiyamah dafa jox ci mom mais ci bu digg doomu bi bob moy lan mune moy day ngay xam day dem ba nga xamantene ay melom day dem ba jeex ci bir melo leer melo yalla yi da ngay gis day yor jikko yi borom bi subhanahu wa ta'ala day bax yalla dafa bax mom day bax yalla am yermale mo day am yermale yalla mu ñakon na day mu ñu dafa labir yalla mom day labir dafa lewet te ñewante ci jamm bi mom non lay mel ci mbolu mi ndef han ay melom day dem ba ay attribut mom day jeex ci leer attribut yalla yi Allah hein muy évoluer mune au contraire dina dem ba nga xam sa nak taxaway bu gëna mag bi lay am qiyamatul kubra te moy lan te moy day jeex ci yalla manam mom legui xam nga bu jëk bi dañ ni jëfum mo jeex ci jëf yalla mu évoluer ba melom yi jeex ci melu yalla day dem ba nak jëm mom ci bopam moy jeex ci jëm yalla moy bu mag be mag qiyamatu kubra bu mag be mag ñoñu rek moy nit ñi nga xamantene seen mbolo parce que yalla non la bindé nit ñi dafa am dañoy juggé ci ci ñaka am ndax nek rek ci xam xamu yalla ci yalla yalla amal leen genn leen ñu juggé fa duggu ci alamu zar moy fi ko lorante mom adam et cetera ñew après nek ci seen biiru yaay et cetera genn bu dog ñu genné ci aduna après dañuy dem mag maget wala ñu dundu ci aduna en tout cas après jaar ci dé jaaré ci dé dem ci barzakh jugé ci barzakh yowmal qiyamati ñew après yowmal qiyamati ñu nek ci mahshar manam place bu ñu kiyé ñu dem mbalka bi fi ni pc jëf yi et cetera djéggi sirat yoyep su paré ñu dem aljana wala safar jexna après suñu paré ñu déllu wat di évoluer ba xamat ba xam yalla djégué yalla ba jéxat dem manam affaire bi tourner comme ni mu tambalé won kama badakum ta'udur comme nam lañ tambalé won ci yalla ngeen djigu te ci yalla ngeen déllu wat moy cycle bob wa non cycle bob wa cycle bob non ha lolu moy ñepp non lañu jaar cycle bob la mais bamou dess ñi ñuy wax ni ñi nga xamne ñoo dugg ci tarifa yi jaar ci yoon nitu yalla yu deug deug ba avance ba jaar ci processus yi ni dinañ jaar ci manam ñom yowmal qiyam dañ koy dund avant man mom la tuddé qiyam gis nga fi sohra bi d'abord moy jëfi dem ba mel dund na yowmal qiyam ak seen jëf après wusta bu digg do seen melo yi dem ba jeex ci bir leeru melo yalla yi ci processus bi ni lay amé su démé ñom bañu jeex ci yalla nak legi ñom en fait traverser mo tax ñom amuñu yowmal qiyamati amuñu ay aljana safara yow amuñu lool ñom ci yalla lañu joggé jaar ci yalla di dem ci yalla par yalla di dimbaliko yalla di waxe yalla diko jëfé seen lepp yalla la seen wax ak seen jëf seen nopi seen lepp yalla la mom la lay wax ni wa ilay mun jeme ci lolu ashara mom la junju rabbul izzah mom la junju habib soppe rabbul izzah borom noter ak teranga bi sallallahu alayhi wasallam bi qawlihi ci bimu waxe ne qalbul mu'min kholuk adigam di mir'atullah setu yalla processus bobu nga xam da ngay dem ba sa jëf yi gis nga te lepp gi nga xam ni yépp ci xol lañ koy def processus yi ñu doon wax légui ni xol lañ koy def motax sa jëm ji ni mën na mel li jëm nit ñi ci dess mais sa xol ak xol ñi ci dess duñu benn lolu ci parce que lan yow sa xol sétu yalla la alors ñi ci dess sa xol moy lolu walay te di mom tamit ashara la jundju rabbul izzati kay borom note la teranga bi qawli ci wax jum wax mom borom subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wa taqullaha suratul hashr ayat 10 ya ayyuhal ladhina amanu yeen gaay yam ne gam ngeen de deggu ittaqu amanu ya ayyuhal ladhina yeen gaay yam amanu gam ngeen de deggu ittaqu ragal len allah bur yalla wan wal tanzur tana khol nafsul bakkar bu nek ma la li wax lepp lo xamne xadama dana ko jital di xadim ngir ëlëk ku ne nak xol wattaku la tan nga ndagal yalla mu ne processus bi la doon jundju wa'lam ñu jéxal fi ne wa'lam na nga xamne an nan nidaa naka wote lil mu'minina ñeel way gëm ni ak talibina ñeel ñan ñi aji sakku manam moy talibé adakhilina way aji dug yi fi tariqillah ci yoonu yalla man yoonitu yalla taala aji kawji ñooñu yalla wo giim len wo di yeen nga xamne gëm gi yeen te deggu na ngeen ragal manam kenn ko na nga xol euleuk lan ngay wajjal yalla yoy muy wax manam xaal yi la doon dundu manam min babul ishara xamal ni yalla bu wowe nit ñi ne len ragal len yalla te na ngeen xol lan ngeen di préparer seen bop bakkan mo leena xol euleug lamu préparer bopum wote gogou mo len wo li ajli ngir jëmmi lan la mushahadatin jox jakarlo contemplation témoignage ci lan awrad al af'ali jëf yu manam wër du jëf yi manam rot waayu jëf yi wasifat ak melay wa khayrihima ak yeneen yidul yoon ngir mu mëna fexé ba manam li tukki ci jëf yi ci ay lèr yépp ah ay mbot nangam ay haqiqa haqaaq ak melay ak yeneen yidul yoyu muy mën nit ki mëna jakarlo mom bu koy contempler waye parce que tamit niki nonu yoy ay wer la won man nit ki ay jeufum daf ci war am wer la ay melom tam daf ci am wer la comme niñuy wer de ni bismillahir rahmanir rahim astaghfirullah jeufum itam non la war na jikko itam non la war na way lol nan la koy defé mona bi akhdhi talqimi ci djel ak sax mina sheikh djel ko ci serign bo xamne al ma'zunu dagn ko jox digal koko jox ndigal koko kenen jox ko ndigal koko kenen jox ko ndigal ila an ba fa nga xamantene nak yentahi day jexe ila muhammadin tasayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam intaha fi la wax diyam ñam fofu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin